Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kontti Second Hand-ketjun kanssa. Tervetuloa Täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podcastissa saat vinkkejä selkeämpään arkeen vähemmällä tavaralla. Teemoina erityisesti ostokäyttäytyminen, karsiminen ja järjestely sekä ammattijärjestäjän työ. Kuuntelet jaksoa numero 50, tänään aiheena kuolin siivous elämää varten ja vieraana loistava järjestysryhmän perustaja Mira Ahjoniemi. Jos olet ekaa kertaa kuulolla, niin mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja etäapua saat minne vaan. Lisäksi pidän erilaisia webinaareja ryhmille ja koulutan uusia ammattijärjestäjiä. Oon tavaravalmentaja ja ennen kaikkea ison perheen äiti. Mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Vinkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja podcasteista sekä tavaravalmentajan sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Tänään tosiaan jakson teemana kuolin siivous elämää varten ja vieraana siellä loistava järjestysryhmän perustaja Mira Ahjoniemi. Hei, mahtavaa saada sut mukaan jaksoon. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva olla ja tavata sinua näissä merkeissä. Kyllä. Sä oot ainakin ammattijärjestäjä. Miten sä oot päätynyt oman elämäsi järjestelijäksi ja kouluttautumaan sit ammattijärjestäjäksi? Joo. Se oikeastaan, sanotaan näin, että olen aina pitänyt järjestyksestä ja koen, että epäjärjestys ympärillä on hyvin stressaavaa. Mutta ihan erityisesti siihen heräsi siinä vaiheessa, kun lapset aikuistui ja oli se tilanne, että ei ehkä kannata enää omakotitalossa asua kahden aikuisen, vaan kannattaisi vähän niitä neliöitä pienentää. Niin siinähän se erityisesti tulee esiin, että paljonko sitä tavaraa on ehtinyt sinne kotiin kerryttämään. Ja kun tavoitteeksi laitettiin sitten isosta omakotitalosta muutto pieneen kaksioon, niin siitähän se sitten lähti. Loistava järjestysryhmä aikanaan sitten perustin yhtä aikaa oikeastaan tuon Konmari Suomi-ryhmän kanssa, kun lähdin itse sitten Konmari-metodilla ratkomaan tätä tavarataakan raivaamista siellä isosta kodista pieneen. No niin, toihan se on yleisin, mikä niin kuin tosi monella asiakkaallakin löytyy siellä tai mainitaan, että se on luettuna. Kaikki ei ole ehkä sit saanut vietyä niin paljon käytäntöön sitä kuin sinä, mutta sulla se sitten vei mukanaan ja myöhemmin tuli jotain muitakin kirjoja ja vaikuttajia siihen, että miten lähti homma etenemään. Joo, kyllä. Et siitä on nyt jo 5-6 vuotta aikaa, kun sen Konmariin tartuin. Ja se, myös se someryhmän perustaminen oli jotenkin jännä ajatus, että mä oon nyt löytänyt jotain tosi uniikkia, että mä voisin perustaa ryhmän, että voidaan keskustella siitä aiheesta jollain pienellä porukalla. Ja meni muutama kuukausi, kun se pieni porukka oli 8000 ja sitten se oli 20 000 ja reilussa vuodessa se oli sitten joku 50 000. Niin tämä olikin aika koskettava universaali asia, että tämä tavarataakka painaa usean hartioilla. Joo, ja varmaan 5 vuotta sitten ei tosiaankaan niin paljon näitä ryhmiä ollut, että nythän niitä on sitten ehkä niin kuin eri syistäkin pulpahdellut ja pienempiä minimalismiryhmiä ja muita, mutta se on ollut niin kuin oikeassa hetkessä vähän niin kuin pikkusen edellä aikaansa ja herättänyt tosi paljon kiinnostusta. Missä joo, ja näissä on päässyt tutustumaan kyllä mielenkiintoisia ihmisiä, että sekä minimalismikirjan kirjoittaja Teemu Kunto, sekä Paikka kaikille Ilana Aalto on myös niin kuin ihan henkilökohtaisesti tullut sit näinä vuosina mulle tutuksi, ja ollaan heidän kanssa oltu paljonkin yhteyksissä. Joo, ja sultahan on tullut myös oma kirja, myöskin nimellä Loistava järjestys. Missä vaiheessa se syntyi? Se syntyi aika pian sen someryhmien kasvamisen jälkeen. Kun havaittiin, että tälle asialle on kysyntää, niin Otava otti yhteyttä ja kysyi, että voisitko kirjoittaa tästä kirjankin, kun kirjoitat niin paljon tuolla somessa. Ja sitten se kirja siitä oikeastaan muodostui. Huomasin, että ihmisten kanssa, kun oli niin paljon keskustellut näistä aiheista, niin se kirjan sisältö oli jo käytännössä valmiina päässä. Se odotti vaan siihen paperille laittamista. Joo. Se Loistava järjestyskirja, niin se on 5 vuotta sitten julkaistu. Ja yhä kuitenkin Esimerkiksi kirjastoista löytyy ja on tosi paljon lainattu kirjaa. Et on ollut ilo nähdä, että siitä on hyötyä konkreettisesti monille vuosia eteenpäin. Kyllä, ja meillähän nykyaikana tavallaan tietoa on hirveästi, mutta sitten tietyllä tavalla se, että seurailee vaikka joitain ryhmiä tai joitain ammattijärjestöjä, saa aina pisaran sieltä ja pisaran tuolta, niin kyllä se, että kirjassa kaikki on niin kuin siinä samassa koottuna, niin auttaa sitä, niin kuin ryhdistää sitä omaa tekemistä ja voi aina palata sitten sinne katsomaan. Ja ainakin sitten itsellä just se, kun lukee jotain aiheeseen liittyvää, niin se niin kuin tsemppaa ja motivoi just pitää sitä projektia yllä. Kyllä, sen takia mäkin mielellään luen myös muiden ammattijärjestäjien ja asiakirjoittajien kirjoja. Aina saa jotain uutta näkökulmaa. Erityisen valaisevia on olleet esimerkiksi, luin suurin piirtein samaan aikaan, japanilaisen Fumio Sasakin Goodbye Things, eli Hyvästit tavaroille, joka ryhtyi hyvin nuorena tosi ääriminimalistiksi. Se oli ihan vau. Ja sitten samoihin aikoihin tämä Margareta Magnussonin ruotsalaisen kirjailijan Mitä jälkeen jää? Taito tehdä kuolinsiivous. Ja hän ilmoitti kirjassa, että hän on tämmöinen 80-100-vuotias, ei kertonut koskaan tarkemmin ikäänsä, ja sanoi, että hän nyt vasta heräsi tähän tavarataakkaan ja onkin pulassa, kun aloitti liian myöhään. Joo, toi onkin mielenkiintoista. Ja mitä siinä itsekin olen lukenut nämä kirjat ja varsinkin toi kuolinsiivouskirja, niin herätti paljon, paljon ajatuksia. Ja se on jotenkin tosi herttainen niin kuin kirja, koska se tulee sieltä iäkkäämmän näkökulmasta. Ja hänkin kertoo, että lapsia on useampia ja on niin kuin itse havahtunut siihen prosessiin. Mitä se kuolinsiivous sun mielestä tai Markareetan mielestä niin kuin avattuna tarkoittaa? Niin, sen kirjan nimi suomeksi on oikeastaan Mitä jälkeen jää? Taito tehdä kuolinsiivous. Niin se kuolinsiivous on kuitenkin niin raflaava nimi, että sitä mielellään toistetaan mediassa enemmän ja enemmän. Ja kyllähän niin kuin tavallaan kuolinsiivouksesta puhuu, mutta syvemmällä ajatuksena on se, että sitä tehdään elämää varten ja sitä varten, että se oma arki olisi helpompaa. Ja nyt Magnus on muun muassa totesi, että kun hänen jo liikkuminen alkaa olla vaikeaa, tekeminen vaikeaa, niin olisi helpompi esimerkiksi siellä kodissa sitä arkea elää, jos joka nurkka ei olisi täynnä tavaraa, pystyisi rollaattorillakin liikkumaan ja tekemään asioita helpommin. Ja kun kuitenkin kotia täytyy siivota, niin se kodin siivouksen vaiva olisi pienempi, jos sitä tavaraa ei olisi kodissa niin paljon. Ja sen takiakin Margareetta sanoo, ja minäkin sanon, että aloittakaa ajoissa, että itse aloitin noin 40-vuotiaana sen kodin tavaramäärän merkittävän vähentämisen, vaikka sitä ei siihenkään mennessä kovin paljon ollut, kun siinä kohtaa on vielä useimmilla voimavaroja ja energiaa tehdä se asia ja helpottaa sitä omaa arkea. Mutta ihailen Fumio Sasakia, joka jo parikymppisenä aloitti ja on saanut elää siinä mielessä helppoa arkea kotona sitten kaiken aikaa. Mutta totta kai se toinen puoli asiassa on nimenomaan se, mitä jälkeen jää. Viimeistään kun ensimmäisen kerran itse on siinä tilanteessa, että jonkun jäämistöt tulee perinnöksi ja niitä pitää selvittää, niin sitä alkaa miettimään. Itselläni ei ole vielä sellaista tilannetta ollut onneksi vastassa, mutta kyllä noissa Loistava järjestysryhmässä olen keskustellut sekä luennoilla paljon ihmisten kanssa, jotka yhtäkkiä on yksi, kaksi tai kolmekin kuolinpesää samaan aikaan selvitettävänä, ja se tavaran taakka yhdessä sen surun kanssa on valtava. Että kyllähän itse äitinä miettii, että voisinko omalta osaltani miettiä näitäkin asioita ajoissa ja helpottaa sitä tulevien sukupolvien tilannetta ja huolehtia itse omista tavaroista. Joo, tuossa tuli tärkeitä näkökulmia. Ehkä se on niin kuin, mukavaa, että on niin kuin niitä eri-ikäisiä tavallaan esikuvia sitten, mihin voi peilata, kuka sitten kehenkin samaistuu. Ja itse varmaan eniten on nyt tässä sun peesissä, että on vähän aiemmin kuin 80-vuotiaana ja myöhemmin kuin 20-vuotiaana tähän havahtunut. Ja sitten just se, että mitä aiemmin sen aloittaa, niin sitä enemmän siitä niin kuin itsekin hyötyy. Että se tehdään oikeasti niin kuin kuitenkin sitä omaa arkea varten. Ja sitten just siellä, mikä sieltä silleen pomppasi myös erityisesti esiin, niin on semmoiset niin kun pohdinnat siitä, että sit kun on sitä vaikka jotain, jos on ollut käsityöihminen siellä vaikka niin kuin sanotaan, että oma äiti tai isoäiti menehtyy ja sieltä tulee niin kuin valtavat kasat sitä tavaraa, niin sitten ei ole siis tavallaan tietoa siitä, että mitähän se mummikin olisi, mitä se mummi olisi toivonut, että näille tehdään. Että sitten on mietitty tai avattu sitä, että mikä näistä nyt sitten näistä pöytäliinoista on vaikka kulkenut suvussa pitempään ja mikä on tehty johonkin erityiseen tilanteeseen, että jos ei ole niin kuin mitään järkeä lähteä 200 säilyttämään, niin, että jos siihen ei liity mitään semmoista tavallaan omakohtaista muistoa, niin mitä se mummi olisi tavallaan toivonut tai se äiti, että mitä näille tehdään, niin senkin voi siinä tavallaan tuoda esiin. Ja tarinoista tietysti kertoo sitä lapsillekin. Meilläkin on yksi soppakauha tuolla ja lapset kysyy aina, että miksi tämä on täällä, tämä on niin outo ja niin kuin heidän mielestä ei kaunis. Niin, tämä on mulle tärkeä ja tämä on mummolta peritty ja mummolle ollut tärkeä aikana, että se on tavallaan heillä nyt se tieto sitten, että tekevät sitten sillä, mitä tekevät sen jälkeen, kun saavat sen jossain vaiheessa. Mutta joo. Tuo onkin hyvä asia, tämä tavaroihin liitetyt muistot ja toisaalta se niin kuin henkinen arvo. Et jokaisen pitää myös ymmärtää, että vaikka itsellä on se tietty muisto tai arvo jollain esineellä, niin se ei välttämättä ole sama tunne side sillä seuraavilla sukupolvilla, joten heitä ei voi pakottaa ottamaan jotain tavaroita, mitkä haluaisi heidän huolehtia. Siinäkin mielessä minusta on ollut todella mielekästä antaa omia tavaroita eteenpäin sellaisille henkilöille, jotka ne todella haluaa ja tarvitsee. On mennyt paljon ihan omille lapsille, heidän ensiasuntoihinsa, mutta sitten myös sellaisia, mitä he eivät ole kokenut tarvitsevansa, niin kuitenkin ottajia on löytynyt roskalavaa lahjoitusryhmistä, kirpputorien kautta. Nyt on ollut näitä ukrainalaisille keräyksiä, niin on mennyt sellaisiin keräyksiin, että ihmiset voi sieltä hakea sekä vaatetta että kodin tavaraa. Niin se tieto siitä, että tavara ei välttämättä, vaikkei se kulje suvussa, niin se menee jollekin, joka sitä tarvitsee ja arvostaa, niin on tosi iso asia. Joo, tässä olikin just yhden syksy opiskelijan kanssa puhetta tämmöisestä, että kun on semmoista niin kuin erikoisempaa tavaraa, että mitä sille sitten tehdä, jos se ei ole käytössä, mutta siitä luopuminen on vaikeaa, niin sitten just sanoin tästä, että just sitten semmoiset niin kuin jotkut yhdistykset tai harrastusporukat, missä niin kuin tietynlaista tavaraa niin kuin arvostetaan, että silloin se niin kuin eteenpäin antaminenkin on helpompaa, kun tietää, että se menee jollekin, jolle se on niin kuin yhtä tärkeä ja merkityksellinen ja todennäköisesti tulee vaikka käyttöön. Että toi on kyllä mulla hyvä. Liittyy tähän kanssa sellainen, kun todella olen halunnut löytää tavaroille oikean kodin. Mulla oli sellainen mielestäni tosi upea ja ihana takki, joka oli niin kuin mulle arvokas silloin ostaessa. Ja se ei sitten vaan ajan myötä enää oikein sopinut päälle, eikä ehkä sitten ollut ihan mun tyyliäkään enää. Mutta pidin siitä takista tosi paljon, niin halusin löytää sille hyvän kodin. Ja lopulta, kun sitä ei ensin yritin myydä kalliilla, ja tiputin hintaa, ei mennyt löytyä ottajaa. Lopulta löytyi ottajaa ihan jollain pilkkahinnalla, vitosella vai kympillä. Ja mä saman tein sanoin, että mä voin tuoda sen. Mä vein sen melkein 20 kilometrin päähän sen takin itse omalla kustannuksella, että jes, nyt se sai hyvän kodin. Ja mun oli helpompi luopua siitä takista, mikä oli vaan kaapin täytettä itselle. Niin vastaanottajalle, että jee, tosi kiva, että mä oon menossa 90-luku naamiaisiin, niin tää käy sinne. Niin, että se Ajattelin, olikin. että joo, selvä. No, tämähän on ysäritakki. Joo. Mutta pääsin siitä eroon, vaikka se ei ehkä toisellakan osapuolella jäänyt sitten yhtä päivää pidemmäksi se käyttö. Mutta mistä Niin, sitä tietää, aivan. minne se on sitten mennyt eteenpäin. Niinpä. Niin, ja tuossa täytyy ehkä sanoa, että se semmoinen täydellisen kodin löytäminen sopii sitten semmoisille niinku spesifille tavaralle ja sille, että ei siihen, että karsii koko kotia ja isoja tavaramääriä, koska silloinhan projekti ei etene, mutta just tuommoiset tietyt kategoriat, niin joo, Joo, kun melkein on meni enää kyse putkille. niistä yksittäisistä. Joo, just näin. No, nythän siellä osa sitten pohtii myös sitä, että oma koti ehkä alkaa olla kunnossa, mutta miettii enemmän sitä omien vanhempien laitaa ja kuinka saisi niin kuin ujutettua sitä viestiä niin kuin sinne. Ehkä just silläkin näkökulmalla, että se heidän oma arki helpottuisi ja ehkä siellä takaraivossa voi vähän olla sekin, että vähän jännittää ja pelottaa, että jonain päivänä se kaikki sitten lävähtää itselle tai mahdollisten sisarusten niin kuin läpikäytäväksi, jos ei asialle tässä hetkessä aleta tehdä jotain, niin mitä vinkkaisit tämmöiseen tilanteeseen? Joo, näistäkin mulla erityisesti on käynyt niitä keskusteluja tuolla ryhmissä ja luennoilla ihmisten kanssa. Ne on hyvin vaikeita tilanteita, koska meillä on eri sukupolvissa, meillä nyt yhdistyy tässä vielä ne pula-ajan eläneiden ihmisten asenteet meihin yltäkylläisyydessä kasvaneiden sukupolvien asenteisiin. Että kyllä se on vaikea asia, ehkä hyvin hienovaraisesti ja varaisesti etenemällä on pakko mennä ja sellaisen niin kuin lempeän avun tarjoamisella parhaiten pääsee eteenpäin. Myös tämä ajatus, että mitä jälkeen jää, niin kun mietitään, lähdettäisiin liikkeelle esimerkiksi tärkeistä papereista ja asiakirjoista, se vaikuttaa myös meidän nykyiseen arkeen, eli vaikkapa isojen paperimassojen, lehtien, lomakkeiden, kirjeiden seassa, niin on todennäköisesti suurin osa sellaista ei kovin tärkeää tavaraa ja paperia, mutta sitten sieltä löytyy ne muutamat oikeasti tärkeät. Jotain osakekirjoja tai verotukseen liittyviä papereita tai muita semmoisia olennaisia asioita, mitkä pitäisi säästää ja löytyä silloin, kun ne tarvitsee. Niin voisi lähteä ehkä liikkeelle siitä, että hei, katsotaanko, missä sulla on ne tärkeät paperit, ja ehkä sitten ne ei-tärkeät paperit siistiytyisi siinä pois, ja se voisi olla se eka askel. Olen Toi on miettinyt siis itsekin todella ihan hyvä vinkki. tällaista perunkirjoituksiin liittyviä asioita, että pitäisikö käydä keskusteluja, että missä paikkakunnilla sinä olet asunut elämäsi aikana, jotta sitten olisi tämmöistäkin tietoa ylhäällä. Se voi samalla olla sellaista, myös sellaista tiedon keräämistä ja kirjaamista, kun asioista keskustelee ja niitä tavaroita käy läpi. Toi on todella hyvä ja toi on tavallaan niin kuin on myös niin kuin mielenkiintoa sitä henkilön tarinaa kohtaan, eikä se niin kuin kohdistu siihen, että jotenkin ei ole niin semmoinen henkilökohtainen tavallaan, niin kuin osa voi kokea sen vähän semmoisen, että joutuu puolustuskannalle sitten sen tavaramäärän kanssa, mutta toihan todella hyvä ja konkreettinen, ja itse asiassa tuosta on jaksossa 31, sen teemana on elämän tärkeät paperit, ja siellä on jo juristi antamassa sit vinkkejä myös siihen, ja hän muistan, että hän vinkkasi siellä erityisesti nämä välipäivät, että silloin kun on semmoista kiireetöntä aikaa perheen kanssa, niin se voisi olla aika luonteva hetki ottaa tämä asia puheeksi ja lähteä vaikka yhdessä käymään niitä läpi. Ja just toi niin kun tärkeimmät paperit erottuen massasta ajatuksella edellä, niin. Joo, kyllä. Ja niitä voi tarvita ihan omassa arjessakin yhtäkkiä. Haluaa vaikka just myydä asunnon, ostaa, muuttaa toiseen, niin yhtäkkiä on tärkeää, että ne asunnon paperit löytyy. Kyllä, joo. Ja toihan on myös, niin kuin, tuossa paperin määrässä on iso sukupolviero, huomaa siinä, niin kuin, jos sille miettii keskivertoisesti, että kuinka sitä, ja niin kuin ajattelet itsekin niin kuin vielä 14 vuotta sitten apauttaa, milloinka lieni tuossa omassa, kun oli nuori aikuinen, ehkä siitä on vähän enemmänkin kuin 14 vuotta, mutta pankistakin tuli niin kuin joka kuukausi se tiliote tuli postissa ja sitten se jotenkin automaattisesti pantiin mappiin, koska se tuli sieltä ja niitäkin tässä vuosien varrella karsinut, että eihän näitä ei oikeasti yhtään mitään ja Joo. tämmöiset niin kuin tietyt riesat nyt sitten puuttuu niin kuin vaikka omilta lapsilta, että heille ei tule tämmöisiä, kun moni asia on sähköistynyt ja tälleen, mutta mitä vanhempia sukupolvia, sitä enemmän myös sitä paperia siellä tosiaan on yleensä Joo, säästetty. tämä todellinen niin kuin sähköisten palveluiden hyvä toimiminen on ehkä tullut vasta viimeisen 10 vuoden aikana kunnolla, että on mahdollista täysin paperittomasti toimia, niin kyllä yhäkin moni arkailee sitä, jopa omasta ikäluokastani, meistä neliviisikymppisistä, niin arkailee siirtää esimerkiksi laskuja e-laskuksi tai laittaa oveen sen ei-mainoksia lapun tai muuta. Et kannustan kyllä kokeileen enemmän sähköisiä järjestelmiä, jos sitä paperia vielä postiluukusta tulee sisälle. Kuunnellaan tähän väliin jakson sponsorin terveiset. Mikäli kohtaat tilanteen, jossa sun käsissä on iso määrä lahjoitustavaraa, aloita arvioimalla, haluaisitko tukea niillä hyväntekeväisyyttä, ja sen jälkeen pohdi, onko tavara siinä kunnossa, että joku voisi siitä vielä maksaa. Konteissa otetaan vastaan huonekaluja paikallisen tilanteen mukaan. Lähes kaikilla konteilla on huonekaluille ilmainen noutopalvelu. Maksuttoman noutopalvelun toimintasäde voi vaihdella paikkakunnittain, mutta soittamalla sinne lähimpään myymälääsi saat ajankohtaiset tiedot. Huonekalujen vastaanotto vaihtelee myös sen mukaan, miten kyseisessä myymälässä on kulloinkin tilaa ja toisaalta kysyntää. Ilmainen noutopalvelu koskee periaatteessa vain huonekaluja, mutta tilattuun kyytiin voi tietysti laittaa muutakin. Mikäli olet lahjoittamassa isoa tavaramäärää, on joka tapauksessa syytä olla ensin yhteydessä myymälän asiakaspalveluun, jossa tilanne ja kokonaisuus arvioidaan, varsinkin jos on kyse esimerkiksi kuolinpesän tavaroiden lahjoittamisesta. Muistutetaan myös, että lopullisen päätöksen tavaran mukaan ottamisesta tekee kontin kuskit. Heillä on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan tavaraa, joka onkin erilainen tai huonommassa kunnossa kuin mitä puhelimitse on pystytty arvioimaan. Konttiin ei siis voi niin sanotusti lempata kaikkea jäljelle jäänyttä roinaa ja tavaraa, joka ei ole myyntikelpoista. Mikäli tavaran raivaamiseen tulee tapahtua tiettyyn päivään mennessä, ole yhteydessä konttiin hyvissä ajoin ennen aikarajaa noutoajan varaamiseksi. Nyt jos palataan vähän taaksepäin, niin minkälaisia hyötyjä sä oot itse niin kuin nähnyt tässä koko karsimisprojektissa ja karsimismatkalla? Isoin hyöty varmasti näkyy muutoissa. Olen itse sitten sen omakotitalon myynnin jälkeen muuttanut 4 kertaa. Ja myös olen ollut omien aikuisten lasten muutoissa useammankin kerran mukana. Niin kyllä erityisesti ne muutot on sitä helpompia, mitä vähemmän on tavaraa. Ja paljon kun käydään keskustelua, että pitääkö olla kirjoja vai ei, niin kyllä muutossa olen ollut todella tyytyväinen, kun kirjahylly koostuu noin 10 kirjasta ja kaikki loput kirjani ovat kirjastossa. Mutta myöskin sitten muuttojen välillä, ja kaikkihan eivät muuta kovin usein, itsekin toivon, että nyt tämä nykyinen koti olisi tässä pitkään, niin ihan se arki, että kun on pääosin lattiatilat tyhjänä, pöytäpintoja ei ole kovin paljon, semmoista avohyllyä, mistä pitäisi jatkuvasti olla pyyhkimässä pölyjä, ja ne, mitkä on, niin niissäkään ei ole tavararöykkiöitä. Ihan se arki on helppoa, että semmoinen peruspäivittäinen pikasiivous onnistuu muutamassa minuutissa pyyhkästä vähän leivän murut, pölyt ja niin edelleen, pistää niin kuin illalla ennen nukkumaan menoa niin sanotusti kotiojennukseen, ja aamulla saa aina herätä siistiin kotiin, niin onhan se tosi ihana. Joo, tämä on kaunis mielikuva. Tietysti meillä, joilla lapset on vielä kotona, niin ei päästä ihan tuohon, mutta ne hyödyt on niin kuin kuitenkin samat, ei ehkä ihan samassa mittakaavassa vielä, mutta se on aina etu, että sen projektin on aloittanut ja sitten tietää, että se niin kuin, kaikki karsiminen on niin kuin tavaraa, jota sun ei tarvitse enää koskaan kohdata, kunhan et lähde sit ostamaan tilalle. Kyllä, mutta kyllä sanon, että tämä myös lapsiperhevuosina auttaa, että mulla ei ole koskaan ollut erityisen suurta tavaramäärää, ja meilläkin sitten, kun oli se 3 lasta taloudessa, niin me huolehdittiin, että kerralla käytössä olevia esimerkiksi leluja oli vain rajallinen määrä. Sitten voitiin välillä laittaa jotain sivuun, ottaa varastosta muuta esille. Vaatteita vaan kohtuullinen määrä, koska lapset kasvaa niistä äkkiä yli, niin mulla oli kyllä myös lapsiperhevuosina tapana, että sitten kun koko perhe saatiin nukkuun, niin sitten mä tein illalla sen lyhyen kierroksen, että keittiö siistiksi, lasten tavarat lastenhuoneisiin ja niin edelleen. Että aina illalla viimeisenä tein kierroksen, että koti oli siisti ja aamulla kaikki sai herätä sitten hyvässä järjestyksessä olevaan kotiin. Ja kun se tavaramäärä on pieni, niin ei se silloinkaan vienyt sellaista. Jos se nyt vie 5 minuuttia, niin sitten se vei silloin ehkä 15 minuuttia. Niin, aivan, kyllä. Joo, kyllä se määrä, kaikessa niin kuin se tavaran määrä on niin kuin paljon oleellisempi kuin se, että onko sille joku täydellinen paikka periaatteessa, koska sitten sen niin kuin saa sinne ainakin oikeaan huoneeseen ja oikeaan kaappiin ja kaikilla on paikat, niin se on oikeasti paljon helpompaa se arki. Joo, mä oon itse, avohyllyt ovat minun kauhistukseni, niin niitä en suosi, koska niitä ei saa ikinä pidettyä siistinä. Joo, tämä on aika usein toistuva, että lähes kaikki ammattijärjestöt sanoo, että kun se siivoaminen ei ole kivaa, niin semmoinen niin kuin laiskuus ja luovuus yhdistettynä siihen, että tekee asioista itselleen mahdollisimman helppoja, niin sehän tässä on tavallaan myös taustalla. Joo, kyllä. Ja sitten tekee sotkun aiheuttamisesta vaikeaa. Et jos on sellaisia avoimia tasoja, joihin voi vaan tiputtaa kädestä jotain, niin kyllähän ne sitten siihen tippuu itseltä tai perheenjäseniltä. Et yksi mun keino on ollut vähentää tällaisia tasoja, joihin voi ohimennessä laskea, jolloin niin sanotusti sotkun aiheuttaminen on vaikeampaa. Joo, Olohuoneen pöytäkin allekirjoitan. on todella pieni, siinä ei paljon mahdu laittamaan mitään. Joo, toi on tosi hyvä. Itsekin huomannut kyllä ton, että jos tasoa on, niin siihen tavara tulee. Johonkin käytävällekin vaihdettiin semmoinen niin kuin korkea kaappi, niin kappas ongelma poistui, että se käytävä näyttää nyt aina siistiltä, koska kaapin ovet on kiinni, eikä ole sitä pitkää tasoa, johon aina tuli houkutus tiputtaa se sen sijaan, että olisi vienyt sen sinne perille sinne huoneeseen. Jännä juttu. Kyllä. Hei, kiitos hirveästi Mira tästä keskustelusta. Tuleeko sulla mieleen jotain viimeisiä sanoja punaista lankaa, mitä vedetään yhteenvetona jaksosta? Joo, sanoisin kaikille, että lähtekää siinä omassa, oli se sitten konmaritus tai loistava järjestys tai kuolinsiivous tai minimalismipolku, niin kannattaa aloittaa, lähteä liikkeelle. Itsekin sitä suurta konmaritusta niin tein semmoisen 2-3 kuukautta niin, että joka päivä tein jotain pientä. Ja tietysti ihan ensimmäisenä se tavaran sisääntulo pitää pysäyttää. Lopeta ostelu, lopeta kirppikseltä tavaroiden haaliminen, jos niille ei ole tarvetta. Et stoppaa se sisään tuleva tavara ja sitten sen jälkeen lähde konkreettisesti käymään niitä kotitaloudessa olevia tavaroita ja vaatteita läpi. Ja kun vaan nyt aloitat, niin huomaat, että vaikka 3 kuukauden päästä tilanne onkin jo huomattavasti parempi. Aivan totta. Ihanaa. Kiitos näistä tsempeistä ja inspiraatioista, Mira. Kiitti. Kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson. Olisi tosi kiva nähdä, missä päin tätä kuunnellaan, joten laita kuvaa ja täkäile mukaan, jos haluat jakaa tunnelmiasi sieltä. Mainitsen vielä tuosta vuoden 2024 moderni ammattijärjestäjän koulutuksesta. Se tulee olemaan näillä näkymin vuoden ainut koulutus, toi kevään koulutus, ja opiskelupaikoista ylivoimaisesti suurin osa on täyttynyt tuon ennakkohaun aikana, joka on nyt sitten päättynyt. Näitä yksittäisiä jäljelle jääneitä paikkoja voi kuitenkin hakea nyt myös jälkikäteen ja käsittelen niitä hakemuksia saapumisjärjestyksessä. Syksy opiskelija Katri on laittanut mulle kivan viestin tästä koulutuksesta ja jaan sen tässä teillekin, vähän hänen tunnelmia. Tämä on ollut semmoista realistista hands-on tyyppistä valmennusta. Kokemus kuuluu sieltä valmennuksesta. Tykkään, että on se fiilis, että kaikki saa tehdä omalla tyylillään ja omilla vahvuuksillaan. Ei tarvitse mennä jonkun tietyn sapluunan mukaan. Innolla viimeisiä tunteja odottaen. Tällaisia terveisiä sieltä ja nyt joulukuussa sieltä ensimmäiset opiskelijat onkin valmistumassa, joten mielenkiintoista, ihanaa ja jännittävää päästä todistuksia jakamaan sitten joulukuun aikana. Kiitos vielä jakson sponsorille Kontti Second Hand-ketjulle. Tutustu jakson yhteydessä olevista linkeistä tarkemmin Kontin toimintaan ja löydä oman alueesi toimipiste. Hei, muista, että Spotifyssa voit jättää helposti tähdillä arvostelun tai jaksokohtaisen kommentin. Apple Podcastissa voit tähtien lisäksi laittaa sanallista vinkkiä siitä, kelle tätä jaksoa suosittelisit. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Ja kuten tuossa jaksossa aiemmin mainitsin, niin podcastin jaksossa numero 31 aiheena oli elämän tärkeimmät paperit. Ja se kannattaa käydä kuuntelemassa tämän jälkeen, mikäli tämä aihe kiinnostaa enemmänkin. Kuolinsiivouksesta löytyy myös blogiteksti, eli jos haluat tämmöisen helposti linkattavan, koottua tietoa sisältävän paketin esimerkiksi sinne omalle läheiselle laittaa eteenpäin, niin laitan sen linkin tuohon jakson kommentteihin. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.